Život náš je lacný hotel, iba chvíľu bývaš v ňom. Kým ťa vezmu, pane, poďte, už je záver krásnym dňom. Zbadáš vážne, že je koniec, spomienok máš na kilách. Tak sa nebráň, len im povedz, láska nás vždy zabíja. Zo pár dievčat bolo s nami, boli lásky na pár dní. Boli sme raz milovaní a tak budeme raz spasení. Život príliš krátko trvá, v tom smrť býva dôsledná. Bývala tu láska prvá, príde aj tá posledná. Boli krásky, boli dámy, posledná utiekla. Ten, kto bol raz milovaný, ten nepríde do pekla. Zo pár dievčat bolo s nami, boli lásky na pár dní. Tak budeme raz spasení.